الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الشارح حفظه الله قوله الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء استنجاء نكواندوشا chenye kutoka katika njia mbili aidha tupu ya mbele au ya nyuma kwa maji hii ndio inaitwa istinja walistijmar huwa izalatuhu bihajar au waraq au khirqatin wa nahwiha istijmar ni kuondosha najisi hiyo kwa jiwe kwa kutumia mawe au karatasi au kitambara na mfano wa hivyo hiyo inaitwa istijmar ويسمى إزالة الخارج الاستطابة والاستنقاء والاستبراء وآداب التخلي ونحوها هويتو إلي نفسي يكون روشة كتوكا كيلي هويتو الاستطابة بيا هويتو الاستنقاء والاستبراء يعني كتكاسا بيا إنايتو آداب التخلي ونحوها نمفان ومجينة هايو قوله وآداب قضاء الحاجة الكسم باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة يقول الآداب التي يتأدب بها عند قضاء حاجته أو يتأدب بها عند قضاء حاجته نزل آداب وانبازو قمت ونزفواتا وقاتي أنا بكيذي حاجياك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ذلك أنتم صلى الله عليه وسلم أمي وفنديشا ما صحبه واك أدب هيزو وهو قدوتنا في كل شيء نمتم ديو كيونغوزيويتو كتك كيلا جامبو قوله يستحب المستحب هو المسنون مستحب ديو مسنون يعني نسنة وقيل المسنون ما ثبت بالدليل والمستحب ما ثبت بالتعليل يمسمع جامبو مسنون نللو لثبيتي للو ثبيتي ودليل نمستحب نللو ثبيتي وتعليل كلتولي سباب لكن يوتي نمانا يا سنة يكسمع يسن لا يستحب نمانا جامبو نسنة قوله إذا دخل الخلاء أكينجيا خلاء الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة خلاء ni pale mahali palipoandaliwa kwa ajili ya kukidhi haja yani choo summiya khalaan likhuluwihi minan nasi wa ghairihim imeitwa khala kwa vile mtu anakuwa mbali na watu na kujiepusha na watu na vitu vingine qauluhu an yuqaddima rijlahu al-yusra katika adabu za kukidhi haja mtu ni kutanguliza kuingia pale chooni kwa mguu wake wa kushoto yakulu sharih taqdimu al-yusra qiyasan kutanguliza mguu wa kushoto katika kuingia ni kwa qiyas walaysa fihi nassun ala dhalika hakuna nasi ya hadithi katika jambo hilo wa qiyasuhu ala an-nass qiyasi chake kinakisiwa juu ya nasi ya hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ففي الحديث إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال أكيانزا مجوين كفافية فياك نانزي كمجواك وكليا أكيفوا فليبدأ بالشمال نانزي كمجوا كشوتو هيني كتكادابو زا كفافيات نكفوا فيات متو أكيانزا كفافيات أنزي كمجواك وكليا akivua aanze kuvua kwa mguu wa kushoto wa taqdimu al-yusra binaan ala qa'idati al-ulama ili kutangulizwa mguu wa kushoto katika kuingia chooni ni kwa kujengea na kutegemea qa'ida ya maulama msingi wa maulama taqdimu al-yumna lit-takrim wal-yusra li-khilafihi kutanguliza upande wa kulia kwa jambo ambalo lina takrim lina kutukuzwa waliusra na upande wa kushoto bi khilafihi au li khilafi kwa ajili ya kinyume cha ile takrim kwa hiyo mkono wa kulia au upande wa kulia ndio upande bora kuliko upande wa kushoto kwa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam kana yuajibuhu tayammunu fi tanaulihi وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Kwa upande wa kulia, mkono wa kulia au mguu wa kulia hufanyiwa mambo matukufu. Kwa hiyo mtu ndio maana akiingia msikitini sunna atangulize mguu wa kulia katika kuingia, kwa sababu anaingia mahali patukufu, nyumba ya Allah. Akitoka atangulize mguu wa kushoto. Chooni ni kinyume cha hivyo. Chooni anatanguliza kuingia mguu wa kushoto, akitoka anatanguliza mguu wa kulia. ويقول بسم الله لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله وستيري بين يماتو يمجيني نتوبو زوانا دامو متو أكينجي أتواني نكسما بسم الله. أبا حزيما الحديث الصحاح الشيخ الألباني في المشكاه والإرواح لكن تكون كي ينغليها بزوره بسم الله كتك سنة هي كوينجية چوني. قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لحديث أنس عند البخاري ومسلم كسما إيفنك وحديث أنس عند البخاري ومسلم والخبث أو الخبث الشر. Ukisema Allahumma inni a'udhubika min al-khubuthi, yani nataka hifadha kwako na shari. Wal khaba'ith an-nufusu shirira, ni zile nafsi ambayo ni nafsi ovu. Wal khubuthu aidan dhukranu shayatin, pia khubuthi ina tafsiri ya wanaume wa mashaitani. Wal khaba'ith inathuhum, na khaba'ith ni wanawake wa mashaitani. Kwa unapoomba hivi unataka hifadha kwa Allah na hawa wanaume wa mashetani na wanawake katika mashetani. Kauluhu wa idha kharaja minhu ay idha kharaja min al-khala, akitoka chooni. Fa ba'da bayani adabi ad-dukhul dhakara adab al-khuruj, baada ya kuweka wazi adabu za kuingia chooni, halafu muallif rahimahullah akataja adabu za kutoka chooni. Kauluhu qaddama al-yumna, atatanguliza mguu wake wa kulia. Ay fil khuruj, wa kutoka chooni. Qiyasan ala taqdimi al-yumna litakrim, wa kukisia kutangulizwa upande wa kulia au mguu wa kulia katika jambo ambalo lina takrim na kutukuzwa. Qawluhu wa qala ghufrana li hadithi Aisha, wa hadithi Aisha wa munasabatu qawlihi ghufrana ka inda al-khuruj, munasaba wa neno lake ghufrana, nataka msamaha wako wakati wa kutoka chooni. Liannahu taraka dhikra waqta qadaa alhaja, kwa sababu amewacha dhikri kumtaja Allah wakati wa kukidhi haja, hakuna kumtaja Allah. Kwa hiyo ile ghufrana ni kwa sababu hiyo. Hiyo ni mosi. Pili, au litaksiri fi shukri neema, au kwa kufanya uzembe wa kushukuru neema. Ndio maana anasema ghufrana. Au kama khaffafat, au kama khuffifat min adhiyatil jismi khuffifa min adhiyatil ithmi, kama ilivyohafifishwa maudhi ya mwili kile choo, pia ahafifishiwe maudhi ya madhambi. Kwa hiyo ghufrana imenasib kulitwa hapo kwa sababu moja katika hizi tatu: ima kwa kuwa ameacha kumtaja Allah wakati ule wa kukidhi haja yake, au kwa sababu ya uzembe wake wa kushukuru neema, au kama alivyohafifishiwa uchafu wa mwili pia akhafifishiwe uchafu wa madhambi. Qauluhu alhamdulillahi alladhi adhhaba anni aladha wa afani, hii ni hadithi Anas inda ibn Majah wa huwa hadithun dhaif, hii ni hadithi dhaif. Kusema alhamdulillahi alladhi adhhaba anni aladha wa afani ni hadithi dhaif. Sunna ya kutoka chooni ni kusema ghufrana peke yake. قوله ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى, هي kutegemea katika kukaa kwake chooni kutegemea juu mguu wake wa kushoto na kusimamisha mguu wa kulia. يقول الاعتماد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى بحديث سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرجل اليسرى وأن ينصبوا اليمنى, وهو حديث أخرجه البيهقي والتبراني بسند ضعيف, هين ضعيف. ويهقن السنة يكتجميا كمقو وكشوت na kusimamisha wa kulia katika kukaa pale chooni ni hadithi hii ni dhaifu. Wa'allala ba'dhuhum dhalika bi'annahu ashalu fi khuruji al-ghait, wametolea sababu baadhi yao kukaa kikao hicho kwa sababu kinasahilisha kutoka kile choo. Wa hadha al-amr yus'alu anhu al-atibba, ili jambo inabidi waulizie wale madaktari. Wa hunaka ta'lilun akhar, kuna sababu nyingine. Wa huwa takrimul yumna, ni kutukuza mguu wa kulia. Almuhimu hadithi iliyokuja katika jambo hili sio sahihi. Qawluhu wa yastatiru bihait ay yastatiru an anzari nnasi bihait, ajistiri na macho ya watu kwa ukuta. Li hadithi ya Abi Hurairah marfu'an man atal ghait falyastatir, wa huwa hadithun dha'if, mwenye kwenda chooni na ajistiri. Hii ni hadithi dhaif. Qawluhu au ghairihi ay kashajar wassuhur walbuyuti wanahwiha, ajistiri na macho ya watu au kitu kingine, yani kwa ukuta au kitu kingine kama miti na mawe na nyumba na mfano wa hivyo vya kujistiria. Lihadithi Abdullah ibn Jaafar, wa kana ahabba mastatara bihi Rasulullah hadafun au haishu nakhl, ilikuwa anapenda sana mtume kujistiri wakati wa kukidhi haja yake astiriwe na hadaf, mahali palipoinuka au haishu nakhl au mkusanyiko wa miti ya mitende, anajistiri kwa miti hiyo mbali na macho ya watu. Qawluhu wa yab'udu in kana fil fadha, na awe mbali akiwa katika mawanja. Ay yab'udu an andhari nnas fi makanin ba'idin laysa fihi ahad, awe mbali na macho ya watu katika mahali mbali ambapo hakuna yoyote. Ni hadithi al-Mughira, fantalaqa hatta tawara anni faqadha hajatahu, akaenda mpaka akajificha na mimi akakidhi haja yake. Muttafaqun alayhi, wakati wa zamani ilikuwa hakuna vyoo vilivyojengwa kama sasa hivi, ilikuwa watu wanakwenda tu mbali sahara na kwenda kukidhi haja zao. Qawluhu wala yahillu lahu an yaqdi hajatahu fi tariq, si halali kwake kukidhi haja yake katika njia. Lamma dhakara adaba at-takhalli dhakara ma yahrumu alayhi wa yamna'u minhu hala takhallihi, alipotaja adabu za kwenda chooni halafu anataja yale mambo ambayo ni haramu kwake wakati wa kukidhi ile haja yake. Faqala wala yahillu lahu an yaqdi hajatahu fi tariq, ay yahrumu alayhi, ni haramu kwa mtu kukidhi haja yake katika njia. Albaulu au taghawutu fi tariq, kutoa choo kidogo au kikubwa katika njia, hii ni haramu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam ittaqu la'inaini, qalu wa man la'inani ya rasul Allah, qala alladhi yabulu fi tariqi an-nasi aw dhillihim. Mtume akasema ogopeni vitu viwili vyenye kusababisha laana. Qalu wa man la'inani, na ni vipi vitu viwili vinavyosababisha laana ya rasul Allah? Qala alladhi yabulu fi tariqi an-nasi aw dhillihim, ni yule anayekojoa katika njia ya watu au katika kivuli chao. Qawluhu au mahali julusi nnas, au mahali wanapokaa watu, ail makani alladhi yajlisuna fihi yastadhillun au yatashammasun, asikojoe katika mahali ambapo watu wanakaa kwa ajili ya kupata kivuli au kwa ajili ya kujifunika na jua. Liqaulihi fiha fil hadithi sabiq au dhillihim, au kivuli chao. Qawluhu au tahta al-ashjari al-muthmira, au chini ya miti yenye kuzaa matunda, qiyasan ala al-bawli fi at-tariq, hii ni kukisia kukojoa katika njia. Pia ni haramu kukojoa chini ya miti ambayo inazaa matunda. Waliannahu yu'dhi wa rubbama tasaqata au tusaqitu ath-thamaru alayhi fanajisun fanajisa wastaqdharahu an-nas, asema huenda yakaanguka yale matunda halafu yakaingia najisi, watu wakaona uchafu kutumia na kula matunda yale. Qawluhu au fi mahali yu'dhi bihi an-nas, au katika mahali ambapo ataudhi watu, kalqurbi min al-masajid wal-buyut, kama kukidhi haja yake karibu na miskiti na nyumba, liannahu adha waqad harrama Allahu al-adha, hiyo ni maudhi na Allah ameharamisha maudhi hayo. Qawluhu wala yastaqbilu al-qibla, wala sielekee qibla au yastadbiruha hala qada'i al-haja, au kukipa mgongo wakati wa kukidhi haja, liqawlihi sallallahu alayhi wasallam idha ataitumul ghaita fala tastaqbilu alqiblata bighaitin wala baul, mkienda chooni msielekee qibla kwa choo kikubwa wala choo kikobo kidogo, wala tastadbiruha wala msikipe mgongo qibla, walakin sharriqu au gharibu, lakini elekeeni upande wa mashariki au upande wa magharibi. Muttafaqun alayhi. Lilulamai fi istiqbali alqibla wa istidbariha hala qada'i alhaja thalathatu aqwal, maulama katika sala hili la kuelekea qibla na kukipa mgongo wakati wa kukidhi haja wana kauli tatu. Kauli ya kwanza, yahrumu alistiqbal walistidbar fil bunyani wa ghairihi, ni haramu kuelekea qibla na kukipa mgongo sawa katika jengo na isiyo kwa jengo, yani saa ni choo kimejengwa au hakuna choo, yote yote ni haramu. Li hadithi idha ataitumul ghaita fala tastaqbilu alqiblata bighaitin wala baul wala tastadbiruha walakin sharriqu au gharribu, elekeeni upande wa mashariki au upande wa magharibi. Hadithi hii ni amu. Kauli ya pili, yajuzu listiqbal walistidbar, yajuzu kuelekea qibla na kukipa mgongo wakati wa kukidhi haja. Li hadithi ibn Umar, raqitu yawman ala baiti Hafsa faraaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil ash-sham mustadbir al-ka'ba, nilipanda siku moja juu ya nyumba ya Hafsa yani ukhti yake, nikamwona Mtume sallallahu alayhi wasallam anakidhi haja yake hali ya kuelekea Sham, hali ya kukipa kuipa mgongo al-Kaaba. Al-hadith muttafaqun alayhi. Kwa hapa unasema yajuzu. Tatu, kauli ya tatu, yajuzu listidbar wala yajuzu listiqbalu fil bunyan, inafaa kuelekea yani kukipa mgongo qibla, lakini haifai kukielekea qibla fil bunyan, katika mahali palipojengwa. Li hadithi ibn Umar as-sabiq, kwa hadithi hii ya ibn Umar iliyopita kwamba Mtume alikipa aliipa mgongo al-Kaaba. Warajihu, lakini kauli yenye nguvu katika hizi kauli tatu, adamu jawazi listiqbal walistidbar fil bunyani wa ghairihi, ni kutofaa kuelekea qibla wala kukipa mgongo qibla wakati wa kukidhi haja katika mahali palipojengwa. Wa ghairi hii na isiyo kuwa hapo, li hadithi abi ayyub, faqadimna shama fawajadna marahidha qad buniyat, tukafika Sham tukakuta vyoo vimejengwa nahwa al-Kaaba upande wa al-Kaaba, fananharifu anha tunageuka hatuelekee al-Kaaba, wa nastaghfiru Allah na tunamtaka Allah maghfira. Anasema Abu Ayyub al-Ansari kwamba walipofika Sham wakakuta kwamba kuna vyoo vimejengwa vya kuhidhi haja lakini vimeelekea al-Kaaba, fananharifu anha tunavigeuka hatuelekee al-Kaaba, halafu tunamtaka maghfira Allah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa yujabu an hadithi ibn Umar bi annahu mahmulun ala ma qabla an-nahi, ile hadithi ibn Umar kwamba Mtume alikipa mgongo qibla wakati wa kukidhi haja, inachukuliwa hii ni kabla ya kuja nahi hii makatazo haya. Wanahyu yurajjahu alayhi, makatazo yanapewa nguvu kuliko ile ibaha. Lianna an-nahya naqilun anil asli, sababu makatazo yananukuu ile asli. Qawluhu walakin sharriqu au gharribu, lakini elekeeni upande wa mashariki au wa magharibi. Hadha at-tawjihu liman kana fi shimali al-Kaaba au janubiha, hadha at-tawjihu liman kana fi shimali al-Kaaba au janubiha, maelekezo haya ni kwa aliyekuwa upande wa kaskazini wal Kaaba au upande wa kusini. Amma man kana fi sharqiha, أو غربها فلا يصلح له هذا التوجيه أما ليكو بانو مشاريكي أو مغربي هيفاي مالك زهايا لأنه سيستقبل أو سيستدبر الكعبة سبو يهي إما تيلكيا الكعبة أو أتكيب مغونغو إلى الكعبة قوله فإذا قضى حاجته هذه الأفعال والآداب بعد قضاء الحاجة هذي في تندو هذي ساسا نعدب هذي لبعد يكوك ذي حاجة قوله استجمر بثلاثة أحجار أتى فني استجمار نخد سفيشة وما ومتات شروط الاستجمار ما شرط الاستجمار كتمي ماوي كوانز أن يكون المستجمر به طاهرة ni kuwa kile kinachotakasiwa ni tahara yale mawe yawe tahara pili an yakuna munaqqiyan yawe yale mawe ni yenye kutakasa tatu an yakuna almasahatu thalatha yawe yale mapanguso ni matatu ajipanguse mara tatu nne qat'uhu ala witr kutumia na kukata kwake juu ya witri matatu matano yale mawe ودليل الأحجار الثلاثة حديث سلمان دليل يهاما يمتاتني حديث يا سلمان نهانا أن نستجبر أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار أما تكتازم تومي كفاني استجمار وچيني يهاماو يمتاتو يعني كوانزي يهاماو يمتاتو نكوين إليها والله أعلم.